Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 czerwca. Jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Spotkanie młodych na lednickich polach rozpoczęte. Zebrały się tam dziesiątki tysięcy ludzi. Za chwilę relacja naszego reportera. Dwie osoby ranne podczas festynu w Kościanie w Wielkopolsce. To sternik skutera wodnego i jego pasażer. W serwisie też największe ciekawostki na pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przyjechali z różnych zakątków Polski, ale i z zagranicy. Kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczy w spotkaniu młodych na polach lednickich. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Spotkanie rozpoczęło się godzinę temu. Powiedz, jak wyglądała inauguracja i co zaplanowano w najbliższym czasie. Salwą armatnią zainaugurowano oficjalnie 21. spotkanie Lednica 2000, a wcześniej na spadochronie wylądował pułkownik Wojska Polskiego, który przyniósł w ten sposób różaniec od papieża Franciszka. Młodzi tańczą i śpiewają, ale też modlą się i rozważają słowa papieża skierowane do nich podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, żeby byli aktywni i w swojej wierze zeszli z kanapy, mówił arcybiskup prymas Polski Wojciech Polak. Nie jesteście młodymi kanapowymi, bo żeby się poczuć dobrze, nie potrzebujecie kanapy, tylko potrzebujecie wspólnoty. Żeby się poczuć dobrze, nie potrzebujecie komórki czy Facebooka, ale spotkania. Żeby się poczuć dobrze, potrzebujecie Jezusa i nawzajem siebie. Hasło tegorocznego spotkania i ci kochani, którzy wprowadzili w życie od razu na scenie przed kilkudziesięcioma tysiącami ludzi, odbyły się oświadczyny. Pierścionek, słuchajcie, jeszcze pierścionek. Kochany. Sławek i Marysia. Sola. Możemy powiedzieć, idź i... Przed nami msza święta, specjalne nabożeństwo burzenia murów. Młodzi wysłuchają też skierowanego do nich przesłania papieża Franciszka, a o północy symbolicznie przejdą przez bramę trzeciego tysiąclecia w kształcie ryby. Z Lednicy Mariusz Pieśniewski. Teraz wypadek w Kościanie w Wielkopolsce. Podczas imprezy z okazji Dni Miasta ranni zostali sternik skutera wodnego i jego pasażer. Jedną z atrakcji były przejażdżki skuterem wodnym po kanale Obry, relacjonuje wiceburmistrz Kościana Maciej Kasprzak. W trakcie jednej z takich przejażdżek doszło do wypadku. W tym wypadku wziął udział kierowca tego skutera wodnego oraz 11-latek, który był nim przewożony. Obie osoby zostały przewiezione do szpitala w Kościanie. Z tego, co słyszałem, na pewno obie osoby przeleciały przez kierownicę skutera. Nie byłem bezpośrednim świadkiem, ale słyszałem coś, co brzmiało jak uderzenie. Obie osoby były przytomne, natomiast co do stanu czekamy na informacje. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ratownik miał rozciętą głowę i złamaną nogę. Chłopiec doznał urazu nogi. Poszkodowany 11-latek został przewieziony do szpitala w Poznaniu. Skuterem kierował ratownik WOPR-u. Miał wymagane uprawnienia. Jest ryzyko, musi być wybór. Pod takim hasłem w Warszawie protestowali przeciwnicy obowiązkowych szczepień. Nie zgadzają się m.in. z karami za niezaszczepienie. Ich zdaniem rodzice powinni mieć możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w sprawie zaszczepienia dziecka. Manifestacja rozpoczęła się przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia, gdzie uczestnicy apelowali do rządu o zniesienie obowiązku szczepień ochronnych. Przed budynkiem resortu zapalono znicze i położono czerwone kartki ze zdjęciami dzieci, które, jak twierdzono, zmarły lub ciężko zachorowały w efekcie powikłań po szczepieniu. Przed protestem ministerstwo opublikowało komunikat, w którym apelowało o nierozpowszechnianie nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji, które budzą strach rodziców. Resort zdrowia podkreślił, że szczepionki są najlepiej sprawdzonymi preparatami farmaceutycznymi w Europie i trudno znaleźć drugą grupę preparatów stosowanych w medycynie, która byłaby tak dobrze przebadana i tak bezpieczna. Jeszcze przez 2 godziny miłośnicy nauki mogą odwiedzać stadion PGE Narodowy. Tam trwa 21. piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przy 230 stanowiskach ponad 1500 naukowców opowiada o swojej pracy. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Co ciekawego można zobaczyć na pikniku? Bez wątpienia jedną z największych ciekawostek są mrówki, które można oglądać na stanowisku Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. A o życiu i zwyczajach tych pracowitych owadów opowiada Julita Korczyńska, etolog. No tutaj można zobaczyć kilka gatunków polskich mrówek. W ogóle w Polsce żyje ponad 100 gatunków mrówek. A na całym świecie oznaczono już i opisano ponad 14 tysięcy. A jeszcze bardzo, bardzo wiele czeka na opisanie. Okazuje się, że mrówki są nie tylko pracowite, ale też bardzo pożyteczne. Gdyby nagle zabrakło mrówek, załamałaby się równowaga we wszystkich ekosystemach lądowych. Mrówki żyją na całym świecie, z wyjątkiem stref polarnych. Są bardzo ważnymi drapieżnikami i utrzymują równowagę w przyrodzie, ponieważ ograniczają liczebność nadmiernie rozmnażających się drobnych zwierząt. A

Znakomita szóstka, czyli zespół In Excess, prawie 25 lat temu, bo to był sierpień 1992 roku. Welcome to Wherever You Are. I myślę sobie, że na tej płycie jest jeden z najwspanialszych ich utworów, chociaż nigdy nie był singlem i wielkim przebojem, czyli Communication. Wrócimy i do tego albumu, i do tego utworu za tydzień w kąciku na start, a przed chwilą Heaven Sent, pierwszy singiel, który wtedy zwiastował cały album. In Excess. Zaczynamy w czerwcu audycję od nich, tym razem Elegantly Wasted. chyba w bardzo nieświadomy sposób coś sobie przepowiedział. Hutch, czyli Michael Hutchence, bo nikt się nie spodziewał, że Elegantly Wasted będzie ostatnim albumem nagranym z In Excess za jego życia. Jestem pięknie spustoszony. Utwór tytułowy za nami. No i za tydzień wracamy do kącika na start i wracamy do zespołu In Excess. Tymczasem 17 minut po godzinie 18. Jutro, co jest wyjątkiem, specjalną taką okazją, po 17 retransmisja koncertu zespołu Snowman ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert rejestrowaliśmy w miniony czwartek i w miniony czwartek rozmawiałem też z wokalistą tego zespołu, Michałem Kowalonkiem. O płycie Gwiazdozbiór opowiadał tak. To jest bardzo, bardzo osobisty album. Taki, że jak śpiewam niektóre te piosenki, to jestem w nich bardzo. Jakby one mi są bardzo, bardzo bliskie. I przyłapuję się na tym, że rzeczywiście brakuje mi tchu i brakuje mi mnie w tym śpiewaniu. I jak sobie myślałem o płycie, której później nadaliśmy nazwę Gwiazdozbiór, to myślałem sobie, żeby to była taka płyta, taka lekka, taka zwiewna, taka, wiesz, taka, z którą wychodzisz latem do ogrodu i ona ci mówi po prostu idź tu, idź tam, wiesz, zrelaksuj się. Ale okazało się, że trochę więcej siedzi w nas, trochę większy kaliber emocji mamy w sobie i no i trzeba się puścić po prostu, trzeba jakby dać ujście temu, żeby móc przejść do następnego etapu i ta płyta jest mocnym dla mnie takim uderzeniem w głowę i w serce. Czuję je w ustach pod zdartym naskórkiem, pod palca opuszką, pod buta podeszwą. Zagłusza mi myśli, wypełnia mi płuca, zostawia swój obraz pod moją powieką. Rysuje mi ulic przebiegi w pamięci, uderza sprzecznością zapachów paletą. Więc jestem z tym miastem i jestem tym miastem, ukryty pod płaszcza, przetartą podszewką. Twarz. Hej, miasto, hej, Grzegorz Książkiewicz, Marcin Szczęsny, Daniel Karpiu, Karpiński, Michał Kowalonek, skład zespołu Snowman, Moje Miasto z płyty Gwiazdozbiór. Tak jakoś próbowałem w ostatnich tygodniach ustalić z Państwem, nie wiem czy niektórzy z Państwa się ze mną zgodzili czy nie, ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że Gwiazdozbiór Strzelca z tej płyty to jest jedna z najpiękniejszych polskich kompozycji w ostatnich latach, długich, rockowych kompozycji oczywiście. I namówiłem podczas tej rozmowy Michała na opowieść o tej piosence właściwie, utworze, może tak, bo to jest słowo, które lepiej do tego wszystkiego pasuje. Miałem takie wrażenie, że opowiadając mi tę historię, opowiedział przy okazji o zawartości całego albumu. Mam taką przyjaciółkę, która mieszka na Wyspach, Gosia Gryglicka-Dawidek, i z nią stworzyłem bardzo dużo różnych piosenek i też z nią stworzyłem tą piosenkę właśnie. Ona napisała tekst do tego songu. Ja wziąłem te słowa bardzo, bardzo do siebie i napisałem do tego muzykę. I wiesz, pierwsza myśl, która była, jak skończyłem, to sobie pomyślałem, kurde, gdzie jest numer do Karpia? Muszę mu to wysłać, bo on nie uwierzy po prostu. Jakby, wiesz, to po prostu zeszło, no. Tekst jest genialny. O czym on jest, no. Dla mnie to jest bardzo, bardzo bliskie. Dla mnie to są te wszystkie noce, które każdy z nas jakby, wiesz, które przeżywa, które chciałby bardzo zasnąć, ale ilość myśli i napędzająca krew nam w żyłach powoduje, że zapętlamy się gdzieś, gdzie nie chcemy być, i wydaje nam się, że musimy tam być i że tam właśnie coś znajdziemy, rozwiążemy, a tak naprawdę okazuje się, że jesteśmy jakimś, wiesz, chomikiem. Ja wychodzę teraz, ja interpretuję teraz ten tekst. To, jak ja czuję to są te momenty, w których właściwie chce mi się ryczeć, beczeć po prostu i martwię się o siebie, ale jak myślę sobie słowo martwię, to myślę sobie, to jest słowo, które pochodzi chyba od słowa martwy, więc jak ja się martwię, to znaczy, że ja umieram, wiesz, jakby gdzie jest ta granica, gdzie się zatrzymać, żeby wybrać, czy zdecydować może, co jest bardzo ważne, o czym teraz myślisz, a co jest mniej ważne, jak to selekcjonować, wiesz, i jak jeszcze w tym wszystkim, co się ma w sobie, znaleźć po prostu tą drugą, kochaną osobę, która powie ci, wiesz co, chodźmy tam sobie coś zjeść wspólnie, jakby, nie, kochajmy się, odpuśćmy sobie. Wydaje mi się, że trafiamy na takie skały, które lecą prosto w nasze serca, na lody, które po prostu nas mrożą, a tak naprawdę wystarczy z nieba spaść, puścić niektóre rzeczy i... Kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. Cześć! zasieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Niebo było niespokojne, ciężkie czasy nas czekały. Strzelec zniknął, a psy gończe całą sporą go szukały. Krzyża blasku po gwiazdozbiór Kasiopeiei. Białą długą, białą drogą, tracąc oddech, lecz nadzieję spościskałem, lecz nadzieję spościskałem w dłoni. 166 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Strzelca, biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam moją pannę. Gwiazdozbiór Strzelca. Rzeczywiście potężna kompozycja. Ja wiem, że słuchaliśmy jej wspólnie już kilka dobrych razy, ale skoro Michał tak emocjonalnie o tym utworze opowiadał, to jeszcze raz dziś, a jutro w warunkach koncertowych tutaj, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, po 17:00 zapraszam Państwa jeszcze raz na retransmisję koncertu zespołu Snowman. No i teraz jest jeden z takich przypadków, kiedy trzeba zastosować zasadę następującą. To jest bardzo znany utwór, przebój, hit, zna go cały świat, ale kiedy słucha się go przez radio, zwłaszcza w trójce, brzmi inaczej i za każdym razem, i za każdym razem. I szczerze mówiąc, najbardziej przy tym początku czekam na 42 sekundę, bo tam się zaczynają dźwięki jednej z najbardziej charakterystycznych gitar świata. graj, chłopie, jeszcze graj, jeszcze przez kilka minut i jeszcze graj. And when I go there with you, it's all I can do. Wydawało się wtedy, kiedy poznaliśmy pierwsze trzy single z albumu The Joshua Tree zespołu U2, że cały układ płyty to jest jakieś absolutne szaleństwo, bo kiedy wydaje się takie trzy single, no to właściwie można już nic nie robić jako muzyk, jako artysta do końca swojego życia, bo wszystko jest załatwione i wszystko jest jasne. I teraz uwaga, ukazuje się płyta i te trzy piosenki są na samym szczycie tego albumu. Najpierw Where the Streets Have No Name, później I Still Haven't Found What I Am Looking For, a później With or Without You. I co dalej? A dalej, jak się okazało, był też znakomity materiał. Równy, zastanawiający, bardzo emocjonalny i z pasją i żarem, między innymi zaśpiewany przez Bono. A całość kończyła się przepięknym, wzruszającym hymnem Matki Zaginionych, czyli Mothers of the Disappeared. Thank you. To jeszcze do całego obrazu nam brakuje kilka tytułów. Bullet, the Blue Sky, Running, Don't Stand Still, Red Hill Mining Town, In God's Country, Trip Through Your Wires, One Tree Hill i Exit. No i dzisiaj podczas audycji Myśliwiecka 357 klamra z tego albumu, reedycja właśnie się ukazała. Albumu The Joshua Tree zespołu U2 z 1987 roku, 30 lat tej płyty i nie sądzę, żeby przez te 30 lat zdarzył się chociaż miesiąc, w którym pomyślelibyśmy, ci, którzy znają zespół U2 i ci, którzy być może znają go mniej, mogliby pomyśleć, że coś się tutaj zestarzało, że coś jest passé, jeśli chodzi i o ten przekaz, i o tę muzykę, i o te teksty, i o wszystko. Where the streets have no name, wcześniej, a przed chwilą Mothers of the Disappeared. I wciąż ta płyta od po prostu, a może nie tyle po prostu, jest. Za kwadrans godzina 19, to teraz, jeśli chodzi o dodatki, też album sprzed iluś tam lat i też obchodziliśmy w audycji Myśliwiecka 357 jego rocznicę 20. Radiohead, taki dodatek do albumu OK Computer. To the road and back, I promise. 23 czerwca ukazuje się album, który przypomina o płycie OK Computer w dość niecodzienny sposób, bo tam będą i strony bez singli, utwory niepublikowane, no właśnie takie jak ten I Promise, i mnóstwo niespodzianek, mnóstwo też wspomnień. OK Computer, OK Not OK, 97-2017, zespół Radiohead. To jeden z tych trzech utworów. No i przy okazji serdeczności ukłony z trójki dla pana Michała Marczaka, który wyreżyserował teledysk do tej piosenki Radiohead. Pięknie to brzmi wciąż. To wracamy do jubilata teraz. Wants to get off the bus because you're still going, you know, it's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... A muzykę jubilata zapowiadał jego kolega z zespołu The Rolling Stones, Keith Richards. Mr. Ronnie Wood skończył 70 lat 1 czerwca. Jego dwa kolejne utwory. Zaczynamy od Nokia Teeth Out. bezpretensjonalny rock and roll na tej płycie. Zresztą nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek grał jakąś inną muzykę. Ronnie Wood w roli głównej, chociaż przyznam, że sposób grania, sposób uderzeń na przykład w werbel przez Charlie'ego Woodsa rozpoznam zawsze i o każdej porze dnia i nocy. Na tej płycie również od razu tak było. Slide on this 25 lat temu, czyli 92 rok, a 1 czerwca wesoły Ronnie skończył 70 lat. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękujemy. I jeszcze jedna kompozycja z tej płyty z optymistycznym tytułem Like It. Pa, pa. I'm appealing to your instinct. Let's try again. I know that you don't want me. You make it plain to see. For me to be the lover, you to be the love. Promise me once, promise me again. You said you'd come back, baby, but you never said when. Let you come back, baby. Don't try that trick again. Lick on my soul. I'll kiss your funky emotion. Don't get your favor and taste me. Oh, baby, don't waste me. Your indecision. Oh, it's my decision. I wanna hear you say, hey, daddy, it's okay. Autopromocja.